राम सरद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम तो है एक है एक नहीं है उसको परमात्मा कहते हैं नहीं है उसको जगत कहते हैं वो हमारा है और नहीं है वो जगत का है नहीं क्या है हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये नहीं है यह जगत का है और इनका जानने वाला साक्षी है वो हमारा स्वरूप है उनके और सब संसार में जो है उनकी एकता है और जो नहीं है वो शरीर और जो नहीं है संसार इसी एकता है की एकता नहीं की एकता है वही हमारा है और नहीं है वो हमारा नहीं है क्योंकि संयोग और वियोग जो होता है आता और जाता है उत्पत्ति होती विनाश होता है वो हमारा नहीं है हमारा वो है जो उत्पत्ति विनाश से रहित है आने जाने से रहित है मिलने पिछड़ने से रहित है एक रस है सदा और सब में मौजूद रहता हरदम वो हमारा है जो भिखारी है वो हमारा नहीं है ये शरीर और संसार हरदम भिखार है हरदम भिखार है बदलता ही रहता है निरंतर कभी एक रूप नहीं रहता वो हमारा नहीं है जो एक रूप रहता है वो परमात्मा है वो हमारा है अगर इन दोनों बातों को ठीक तरह जान लें अवस्तत्वदर्शी भी अभियो दुष्ट इनका अंत देखा है उन्होंने तत्वदर्शी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भाव न विद्यते असत की सत्ता नहीं होती असत का भाव न सत्ता वो सत्ता नहीं होती ना भावो विद्यते सत्ता सत का अभाव नहीं होता जो सत है वो ही है तो सत अपना स्वरूप और परमात्मा है वो तो हमारा है जो नहीं है प्रतिक्षण बदलता है वो हमारा नहीं है हमारी भूल यही होती है जो प्रतिक्षण बदलता है उसको अपना समझते हैं और जो कभी नहीं बदलता उसे तो ध्यान ही नहीं देते उस दिन ख्याल नहीं करते प्रत्यक्ष कभी बदलता ही नहीं वो हमारा है वो ईश्वर है वो परमात्मा है तो परमात्मा और हमारी एकता है और शरीर और संसार की एकता संसार संसार शरीर स्वरूप शरीर संसार स्वरूप ये एकता है क्षीरदय पावक गण समीर पंचम शरीर ये पंचरती शरीर है पंचरती संसार है ये नहीं है और नहीं को जो महत्व दिया है ये हमारी गलती है गलती को ठीक गलती समझ ले तो मिट जाती है गलती को गलती समझ ले ठीक तो मिट जाती है गलती को सही मानने से मिटती नहीं तो गलती को सही मानने है यही गलती ये गलत है ये ठीक नहीं है देखो ध्यान दो सब समझ में आती बात ये जितने शरीर दिखते हैं 100 वर्ष से पहले नहीं थे सौ वर्ष के बाद नहीं रहेंगे और अभी वर्तमान बदलते हैं। तीन बातें, सौ वर्ष पहले नहीं थे, सौ वर्ष बाद नहीं रहेंगे और अभी भी ईश्वर बदलते हैं। बालक भया बालक जवान बना, जवान से बूढ़ा बना, ये बदलते हैं। जो जो बदलते हैं पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, नहीं हुआ वो नहीं है, वो हमारा नहीं है। हमारा वो है जो है, निरंतर है, कभी बदलता नहीं। अनंत सुख भी जाएंगे, अनंत अनंत अनंत शत्रु थे पर कली के भी जाएंगे, तो वो है तो है ही रहेगा, और नहीं है क्रम ही नहीं है, एक क्रम ही हर दम बदलता है, हर बदलता है, वो हमारा नहीं है। हमें ये होश में आना चाहिए, जो हरदम बदलता है वो हमारा नहीं है। सही दिखता हरदम बदलता है, कुटुंब दिखता हरदम बदलता है, घर दिखते हरदम बदलते हैं, रुपये दिखते हरदम बदलते हैं, ये मिलते और बिछड़ते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, वो हमारा नहीं है। इस बात को दृढ़ता से पकड़ दो हृदय से, जो मिलता है बिछड़ जाता है वो हमारा नहीं होता, और मिला हुआ है बिछड़ेगा ही नहीं, वो हमारा है। एकदम बढ़िया चीज है, पहले से ही मिला हुआ है और बिछड़ता है ही नहीं, बिछड़ेगा ही नहीं कभी, वो हमारा है। और पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और हमारा बदलता भी, वो हमारा नहीं है। इतनी बात है, इतनी ठीक तो जान लेते, जो नहीं है वो हमारा नहीं है, जो है वो हमारा है, और है की प्राप्ति करना है, फिर वो प्राप्त है नित्य, किंतु नहीं को है मानने से उससे दूसरी नहीं जाती। नहीं को है मानने से है के लोभ में लग जाते, रुपया पैसे पदार्थ शरीर कुटुंब जमीन जायदाद जो है मान लेते हैं, वो नहीं को है मानने से है को भूल गया। अब भूल हमारी भूल है, ऐसे ठीक जबन है तो भूल बढ़ जाएगी, फिर भूल नहीं रहेगी। भूल में रहने की ताकत नहीं है कि भूल है, ये नहीं है, नहीं को वहां भर दिया है, ये गलती हुई है, बड़ी गलती, मूल गलती है, मूल भूल है। जो नहीं है उसको है मान लिया, और है भी तो दृष्टि इतना नहीं में लग गए, जो है उसको भूल गए, है भी तो दृष्टि नहीं देती, और भाई वो है, उसको जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, वो परमात्मा है, वो हमारा है, हम उसे हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर संसार एकता है, और हमारी और परमात्मा की एकता है, हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, शरीर संसार साथ रहने वाला है, तो बात पक्की, और एक है या नहीं है, नहीं को नहीं समझ लो, नहीं निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, नहीं को है समझाया गलती, शरीर को है समझ लिया, रुपयों को है समझ लिया, ये नहीं है, पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, और अभी बदला, तीन बात है। आज से सौ वर्ष पहले नहीं थे, सौ वर्ष बाद नहीं रहेंगे, और अभी भी हम आकर बैठे, उस समय में जो सही थे सही नहीं है, हरदम बदलता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, हरदम रात में छिप करके जार देख लो तो बहता ही मिलेगा, दिन में देखो, रात में देखो, सुबह शाम दिन बह रहा है, ऐसे ही संसार सब बह रहा है। एक संत खड़े थे, दूसरे खड़े करेगा, और संसार बह रहा, संसार संसार बह रहा है, नदी बह रही है जो संसार बह रहा है। संत बोलेंगे नदी बहती है, संसार बहता है, जो यह पुल भी बहता है। कमाल ये तो बात नहीं, पुल तो है जैसे है भैया, संसार बहता है, नदी बहती है, ऐसे पुल भी बहता है। कमाल ये तो बात समझ नहीं आती। तो पूछा जैसा बना था वैसा नया है, वैसा नहीं है तो बह गया ना, नया बना बह गया। जिससे मैं बना था वैसा नया है भी, वैसा तो नहीं है तो बहेगा ना, पुराना हो जाएगा। तो सब बह रहा है, ये बहरे हमारा नहीं है, हमारा तो है राता रूप से ही कर रहा हो, बेहतर से न भाई से रहता बहता रहता बहता, एक रहता एक बहता है, एक बहता है एक रहता है, रहता हमारा है बहता हमारा नहीं, बहता हमारा कैसे हो सकता है। हम हमारी तो तू बह गया, बालक और मानव बह गया, जवानी नहीं कभी बह गई, बुढ़ा बने का ये बह गया, बीमारी की बीमारी बह गई, निरोगता निरोगता बह गई, धन धन भी बह गया, कुटुंब है कुटुंब भी बह गया, घर है घर ही बह गया, सब बात है बहने वाला। हम रहने वाले भगवान रहने वाले ईश्वर सचिव वो अविनाशी, जैसे ईश्वर है अविनाशी ऐसे ही ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अवसर इसमें सुख है और इसे दुख है। इस संसार को है माना यही दुख, बेटा मर गया दुख होता है, स्त्री मर गई दुख होता है, पति मर गया दुख होता है, दुख है तो ये तो बहता है तो मरता है, ये तो हरदम मर रहा है, हरदम ही मर रहा है, जितने वर्ष आए उतना तो मर गया। माँ देखते मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं छोटा हो रहा है, 80 वर्ष का होने वाला अगर 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष बह गया, अब 75 वर्ष का तो घटा भी बड़ा, जन्मा था तब था 80 वर्ष का, 5 वर्ष हो गया अब 75 वर्ष का, तो 5 वर्ष बह गया ना, 5 वर्ष नहीं बहेगा एकदम बहता है तुम्हें। हम आकर बैठे वो सब वो सब गया, एक भी दिखने वाली चीज वो नहीं रही जो पहले थी, 2 मिनट पहले थी वो नहीं है, हरदम हरदम हरदम बहने वाले को कैसे रोकोगे। हमारा तो शरीर 1000 रुपया भी 1000, हमारा सत्कार 1000 मान 1000 बिल्कुल झूठी बात है, शंका भी तो बोलो। तो ये तो पहनने वाला भाई, ये रहने वाला नहीं है, रहने वाला परमात्मा है वो हमारा है। इन परमात्मा को हमारा मानने वाले संत महात्मा हो गए, अरे शरीर को हमारा मानने वाले भेद भूत हो गए, पिशाच हो गए, निश्चित मिल गए, ईश्वर से बहता है उसका उपयोग करो। बहने वाली चीज हमारे पास है, वह बहने वाले संसार की, हमारे पास मन बुद्धि इंद्रिया शरीर रुपये पैसे है, ये सब बहने वालों की है, रहने वाले की नहीं है। इस बात से बहने वालों की काम काम में लगा दो, सेवा कर दो, क्यों नहीं सेवा करी है, रुपया कर ली है, बहने वाले साथ नहीं देगी, रहने वाला बहना नहीं, रहने वाला बहने वाला नहीं, बहने वाला रहने वाला नहीं, रहने वाला बहने वाला नहीं है, और बहने वाला देने वाला नहीं है, सीधी बात है, एकदम सीधी बात है। बहने वाला सेवा वाला दो, हजारने वाला बहने वाला और रहने वाला रहने का लग जाओ, भगवान को प्रागर भजन करो और रहने वाले चीजों से बहने वाले चीजों से बहने वाले की सेवा करो। ये अपने नहीं है, सेवा के लिए है, रहने वाले और रहने वाले के लिए, रहने वाला रहने वाले के लिए, बहने वाला बहने वाले के लिए, इतनी बात बस सेवा करो। मैं सेवा लगाने के लिए है, समझने के लिए यह रहेगा कि नहीं, सेवा कर तो लाभ हो जाएगा, नहीं तो रोना पड़ेगा। जोर जोर धन कृपण धन, जोर जोर धन कृपण धन, मान रहे मन मोद, मधु मखी जो मूड मन, गृत काल की गोद। जोर जोर धन कृपण धन, मान रहे मन मोद, राज्य मधुमाखी में शहद हो जाए, मधुमाखी की गोद रहने वाले को ले लिया, महात्मा हो गए, संत हो गए, पूजनी हो गए, और की बाणी से कल्याण होता है। गोस्वामी जी महाराज राम बोला थे, राम बोला जमत्री बोला राम, तो राम बोला नाम उनका, तो दास पीछे नाम धरा राम बोला, तो रहने वाले को, रहने वाले को याद किया, रहने वाले को भजन किया, तो आज भी आराध है। कई उन्हें पचासी दादाजी बड़दादा जी कौन थे, कोई नहीं बताया, बहने वाला बहने वाले गया भैया वाला, तो रहने वाले को पकड़ो, बहने वाले को पकड़ो। संत महात्मा हुआ है वे रहने वाले साथ रहे, बहने वाले साथ शरीर के साथ नहीं रहे, शरीर तो बह गया। आज वो समझिएगा अभी सही नहीं दिखता, उनकी वाणी है, उनके भाव है, उनकी कविता है, कल्याण करती है आज, और बहने वाले कविता ही बहने जाती। आपको याद होगा राधेश्याम रामायण ऐसे चलते थे घर घर घर घर, आज जय राम जी थी ब्रह्मानंद भजन मारा, बहुत लोग देते हैं रामायण तेज वैसे संबंध 1600 बीती था, 1600 1700 1800 1900 2000 इतना वर्ष हो गया, फिर भी पूछ रही है, फिर भी याद नहीं है। रहने वाला उसी रहेगी, मेरे वाले बह जाएगी, रहने वाले रह जाएगी, मेरे वाले की बह जाएगी, हो जाएगी नहीं है, नहीं शायद कुछ बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर ये बात है। इस बात से अपने सत्संग करते हैं, उनको चाहिए कि रहने वाली को रखे, बहने वाली को लगा दे सेवा में, तो दोनों काम ठीक हो जाए, रहने वाली ले जाएगी, बहने वाली सेवा करेगी, सेवा में लगाने वाली रहने वाली रखेगी। बहने वाली चीज को बहने वाले की सेवा में लगा दो तो रहना आपका कायम रह जाएगा। सत्य ना प्रोति मामृतम भागवत माया है, सत्य है उसे सत्य की प्राप्ति होती है, वही श्रेष्ठ है, वही लाभ में लाभ है, वही कमाई कमाई, वही असली चीज है, रहने वाला वो नहीं है, बहने वाला वो बात है, बहने वाले बहने बहने वाले को बहने वाले बहने तो आप रहने वाले को प्राप्त हो जाओगे। बहने वाले को रहना चाहोगा तो रहने वाला तो आपने लिया नहीं, बहने वाला तो ठहरेगा नहीं। रहने वाले को तो आपने लिया नहीं, अरे बहने वाला ठहरेगा नहीं। जयराम जी अरे बहने वाले को पैर लगा दो, वो लगा दो वो भी रहने वाला, वो दे देना ही देना है, रहने वाले रहने वाला मिल जाए, एक रहने वाला एक बहने वाला, ना सुधो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत्ता, उभय और निष्ठांत तत्व देवी में हो त्रयोस तत्व देवी, सीधी सादी बात है। धनर्भोग सारे धनर्भोग भोग सूर्य प्रसाद ना धनर्भोग भोग भोग रहे। अरे भैया क्यों शरीर खराब करते हो? भगवान गए भजन करने का मौका मिला है, मौका मानव शरीर है ये भजन करने का मौका है, भजन करो और ये बह जाएगा, ये बह जाएगा और भजन रह जाएगा, वो समझ में शरद बह गया रामायण जाएगी तो बहने वाले में छोड़ो, रहने वाले को बोलो, रहने वाला हमारा है, बहने वाला हमारा नहीं है, आने जाने वाला हमारा नहीं, मिलने में सुनने वाला हमारा नहीं, उत्पत्ति में सुनो हमारा नहीं, आरंभ और अंत होता वो हमारा नहीं, आदि अंत हो हमारे नहीं, पहले से है पीछे भी रहेगा वो हमारा, इतनी बात है, सब बात इतनी। तो भाई ये सब बह जाना, सब बह रहा, सब जब बड़े हो गए बड़े दिन से छोटे हो गए, पल पल कर दे छन छन बीते छन से घड़ी हो जावे, घड़ी घड़ी करते पहर बदीते आठ पहर घुल जावे, भजन में दिन जावे दिन जावे, अरे हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन में दिन जावे, हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन में दिन जावे दिन जावे दिन जावे। ये बात है, ये बहने वाले में रहने वाले ऊपर हो गया, बहने वाले मां से रहने वाले ऊपर है, बहने वाले हाथ दे होगा दम पड़ेगा, धन कमा लिया ये कमा लिया, राज राम नाम सत्य है, सुखना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धाम, हो सचेत देव नींद से जप ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर फिर नहीं हो, ये बहने वाला तो बहने वाला नहीं है, देखा तो हमने पता पता पता मैं जवाब पता रहने वाला हमारा तो निहाल हो जाओ, नहीं पकड़ेंगे धन ले लेंगे, मान होगा बड़ाई होगा और बाबा होगा, रोना होगा रोना, मान होगा बढ़ाई होगा धन होगा, रोना हाथ लगेगा रोना हाथ में रोना हाथ लगेगा, और बहने वाले जहां मैं जब तू आया था, जहां मैं जब तू आया था तभी हंसते तू रोता था, बसर करे ऐसी जिंदगी बसर कर सभी रोवे तू हंसना जा, अच्छी है। जहां मैं जब तुम आया था सब हंसते बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, थाली बजा थाली पहले बजा। तू रोता था अब बसरी जिंदगी ऐसी सभी लोग तू हंसता था बोलू जाए ऐसी जमीन बजा।